กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงประมาณหกโมงเช้าข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็จะมาพบปะเจอพูดคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อนำธรรมะคำสอนที่จะเป็นเรื่องดีๆเป็นมงคลมาสู่จิตใจของเราในการเริ่มรายการวันนี้ท่านฟังอยากจะให้ใช้เวลาสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีจากนี้ไปมาร่วมกันในการที่จะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติร่วมกันทางสถานีวิทยุนี่แหละปฏิบัติร่วมกันไปทางเสียงนี่แหละท่านผู้ฟังที่อยู่ในสถานที่ที่พอจะหลับตาทำสมาธิได้ก็ทำไปส่วนคนที่ขับรถเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่ก็ให้พยายามกำหนดสติโดยที่ไม่ต้องหลับตาก็ได้ถ้าหลับตาไม่ได้นะลืมตาทำกิจการงานอย่างใดไปก็ให้ตั้งสติเอาไว้เรามาฝึกในการที่จะกำหนดสติกันฝึกปฏิบัติสักประมาณ10นาทีเป็นการเริ่มรายการโดยให้เรากำหนดสตินี้คือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้แทนที่เราจะไปคิดนึกว่าวันนี้ฉันต้องไปทำอันนี้ฉันต้องไปเจอคนนี้ฉันต้องโทรหาคนนี้แล้วก็ทำอันนี้ต่อไปหยุดเรามาคิดนึกระลึกถึงลมหายใจของเราเริ่มต้นวันให้เป็นแบบนี้ในระหว่างวันก็ทำได้จะหลับตาลืมตาคนเรามันหายใจอยู่ตลอดนะคงไม่ได้มีใครฟังตอนดำน้ำอยู่ต่อให้ดำน้ำคุณมีเครื่องช่วยหายใจมีสโนว์เกิลก็กำหนดสติอยู่ในลมหายใจนี้ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็มีสติระลึกรู้ระลึกถึงลมหายใจแน่นอนว่าในขณะที่เรากำลังหายใจเข้าเรากำลังหายใจออกเราจะมีความคิดนึกอะไรอื่นๆต่างๆมาแทรกแน่นอนไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะการงานความคิดนึกที่ว่าจะต้องไปทำอะไรต่อไปกลิ่นจากครัวจากเตาเพื่อนข้างบ้านเสียงจากตรงนั้นตรงนี้มีมาแน่นอนอันนี้เรามีหูมันก็ได้ยินเสียงมีจมูกมันก็ได้ดมกลิ่นมีตามันก็เห็นภาพอันนี้ธรรมดาแต่แทนที่เราจะคิดนึกปรุงแต่งไปว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวความคิดนี้ต้องเป็นอย่างนี้หยุดให้เรามาคิดนึกระลึกถึงลมหายใจลมหายใจของเราธรรมดานี่แหละท่านฟังลมหายใจธรรมดาเวลาเราหายใจเข้าไม่ต้องบังคับลมให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติการทำอย่างเป็นธรรมชาตินี้คือตามจังหวะของร่างกายบางคนอาจจะออกกำลังกายบางคนอาจจะอยู่เฉยๆการที่ร่างกายของเรามันหายใจเข้าหายใจออกมันก็เร็วช้าต่างกันตามสภาวะของร่างกายไม่ต้องบังคับในกรณีนี้ว่าให้มันเร็วหรือให้มันช้าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันซึ่งธรรมชาตินี้ก็จะเร็วหรือจะช้าก็อยู่ที่กิจกรรมอะไรที่เราทำให้เป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายนั้นโดยไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติเวลาเราจะมาระลึกถึงลมหายใจนี่ต้องฟังให้เรากำหนดมาอยู่ที่จุดเดียวในที่นี้ก็คือจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ถ้าเราลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งทำฟังหายใจแรงสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ที่ตำแหน่งไหนในบริเวณโพรงจมูกเวลาที่บอกว่าระลึกถึงลมก็ให้จิตของเรามาตั้งอยู่นะที่ตรงนั้นตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นั่นแหละหายใจแรงๆรับรู้ได้ที่ไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ระลึกถึงไว้จดจ่อไว้เพ่งดูอยู่ไว้ณที่ตำแหน่งนั้น แล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปความคิดนึกนะมีแน่นะธรรมดานะเสียงได้ยินแน่นะธรรมดาจมูกได้กลิ่นเป็นธรรมดาแต่แทนที่เราจะใส่ใจคำว่าใส่ใจในตัวฟังหมายความว่าเราสนใจไปในสิ่งนั้นไหมเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นไหมเราตามไปในสิ่งนั้นไหมให้เราจดจ่อไว้อยู่กับลมให้เราสนใจมาในลมให้เราเพ่งตั้งจิตไว้อยู่กับลมหายใจตรงไหนคือลมหายใจเพราะมันเข้ามันออกมันไหลมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเอาตรงตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ในโพรงจมูกนี่คือพื้นฐานนี่คือเบสิกนี่คือขั้นปฐมบทซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญพื้นฐานนี่ต้องให้แน่นพื้นฐานนี่ต้องมีพื้นฐานนี่ต้องย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อให้จิตของเรานั้นตั้งอยู่ได้ความคิดนึกมีแน่นอนนะหูได้ยินเสียงแน่นอนจมูกได้กลิ่นแน่นอนถ้าลืมตาอยู่วิ่งอยู่สัมผัสอะไรต่างๆมันมีแน่นอนแต่ให้เราเพ่งจิตจดจ่อมาอยู่กับลมความคิดนึกมีมาแน่เสียงมีมาแน่แทนที่เราจะใส่ใจไปในเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดนึกนั้นจิตก็รอให้มาจดจ่ออยู่กับลมเพราะว่าจิตเนี่ยมันสนใจไปในสิ่งไหนก็ได้ไงมันจะตามความคิดไปก็ได้มันจะตามเสียงไปก็ได้มันจะตามกลิ่นไปก็ได้แต่ในที่นี้ให้มาอยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องตามลมเลยนะลมเข้าไปจนถึงอกถึงกระบังลมถึงท้องออกมาจากท้องไปข้างนอกอย่าตามลมแต่ให้ตั้งไว้ที่จุดๆเดียวเพราะว่าถ้าตามลมไปบางทีมันจะเวียนหัวได้มันจะมึนได้แต่ให้ตั้งไว้อยู่กับตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจตั้งไว้จุดเดียวพอทุกฝั่งไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงคำว่าตั้งไว้นี้ไม่ได้หมายถึงบังคับด้วยนะเพราะว่าคำว่าเพ่งว่าเพ่งเนี่ยหมายถึงการเอาใจจดใจจ่อแต่ไม่บังคับคือภาษาไทยเนี่ยพอใช้คำว่าเพ่งเนี่ยมันก็จะมีความหมายรวมถึงการบังคับขู่เข็นฝืนเอาด้วยแต่การทำสมาธิไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะบังคับขู่เข็นฝืนเอามีการห้ามมีการปรุงแต่งมันจะทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ได้แต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงหายใจอย่างเป็นธรรมดาธรรมดาให้มีการควบคุมมิใช่ปล่อยไหลไปตามความคิดนึกต่างๆมีการควบคุมให้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวจะอยู่ในอิริยาบถใดลืมตาหลับตาเดินยืนนั่งหรือนอนทำกับข้าวเข้าห้องน้ำเดินอยู่วิ่งจิตใจเราต้องควบคุมให้ได้ทุกฝั่งควบคุมได้ด้วยใช้เครื่องมือคือลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คือคำนี้พอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจแล้วทำจิตให้มีเป็นอารมณ์เดียวความคิดนึกอะไรก็ให้มันผ่านไปมันมีมาแน่เสียงอะไรมันมีมาแน่ก็ให้มันผ่านไปจิตของเราตั้งไว้อยู่กับลมเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติแล้วให้ระลึกถึงคุณธรรมในข้อที่เรียกว่าเมตตาเมตตานั้นคือความรักความปรารถนาดีความปรารถนาให้มีความสุขให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตามีความปรารถนาดีในสรรพสัตว์ทั้งหลายเริ่มต้นแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปในทางทิศเบื้องหน้าให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้านี้เรามองไปเขาได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตาความปรารถนาดีนี้ให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ในทิศเบื้องขวาให้เหล่าสรรพสัตว์ที่มีอยู่ตั้งอยู่ในทิศเบื้องขวานั้นได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตาความปรารถนาดีตั้งจิตของเราไว้ให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ในทิศเบื้องหลังใครก็ตามที่อยู่ด้านหลังจะมีอยู่เป็นอยู่ก็ให้ได้ประสบความสุขให้ได้รับความปรารถนาดีมีเมตตาจากเราให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ที่อยู่ในทางทิศเบื้องซ้ายก็จะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามมีรูปไม่มีรูป สองเท้าสี่เท้าให้ได้รับกระแสความรักความเมตตานี้แผ่ไปให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ในทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างด้วยสัตว์ประเภทไหนจะมีกี่ขาก็ตามมีรูปละเอียดหรือรูปหยาบก็ตามที่อยู่ทางทิศเบื้องบนและเบื้องล่างให้ได้รับกระแสความรักความเมตตาความปรารถนาดีนี้ให้แผ่ไปทั้งฝั่งแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าในทุกทิศทุกทางให้มีจิตตั้งไว้ด้วยความเมตตานี้เป็นกระแสแห่งความดีงามเป็นกระแสแห่งความปรารถนาดีเป็นกระแสแห่งความที่ให้เกิดความสงบสุขให้เกิดความรักความกลมเกลียวกันแผ่ไปตั้งจิตเราไว้อย่างนี้จะหลับตาลืมตาเดินอยู่นั่งอยู่ทำได้ทั้งนั้นเวลาที่เราตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจนี้พยายามประคับประคองให้ดีทั้งฝั่งพยายามประคับประคองให้ดีแน่นอนความคิดนึกเสียงกลิ่นภาพมันผ่านมาแน่ผ่านมาเราสามารถที่จะเลือกได้สิว่าจะสนใจในมันหรือจะไม่สนใจในมันแต่จะทำกิจการงานนั้นนี้โน้นจิตใจเราให้ตั้งไว้อยู่กับเมตตาได้ผมเป็นเรื่องของทางจิตใจทางกายเราก็ทำกิจการงานนั้นนี้โน้นไปต้องตอบสนองนั้นนี่ก็ทำไปแต่ในจิตใจให้มีสติให้มีเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้เวลาที่ท่านผู้ฟังตั้งสติไว้นี้ก็พยายามรักษาให้ดีในทุกวันตอนเช้าๆเราจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังเนี่ย60นาทีใช่ไหมตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าช่วงเวลาประมาณ10นาทีแรกของในรายการทุกวันทุกวันเนี่ยพยายามที่จะมานำในการปฏิบัติให้ท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติกันไปด้วยทำสมาธิกันไปด้วยชนิดที่เป็นรูปแบบนี่แหละใครสามารถที่ทำไปด้วยได้ก็ยินดีทำไปเราในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์หลังจากที่พานำปฏิบัติกันเรียบร้อยแล้วในช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังคือรายการของเราเนี่ยจากนี้ไปนะจะแบ่งเป็นสองช่วงคือในวันพุธกลางสัปดาห์นี้ก็จะมานำพาในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบสักประมาณ 10-15 นาทีนี่คือรายการในช่วงแรกที่ได้ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนรายการในช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของการที่ให้ข้อมูลธรรมะที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ประมาณเนื่องจากว่ารายการของเราท่านฟังเรามีเวลาที่มากขึ้นก็เลยจากนี้ไปจะทดลองรายการเป็นรูปแบบนี้ดูในช่วงของวันพุธจะเป็นแบบนี้ในช่วงของวันพฤหัสก็จะเป็นให้ฟังพระสูตรนำพระสูตรมาอ่านให้ฟังสักครึ่งหนึ่ง30นาทีแล้วก็จะอธิบายทำความเข้าใจไปต่ออีก30นาทีหรือถ้าบางครั้งบางตอนพระสูตรนั้นเป็นเรื่องยาวมากอาจจะกินเวลา40หรือ50นาทีหรือกว่านั้นก็จะให้ฟังพระสูตรไปเลยก็จะนำมาอธิบายกันในวันศุกร์แทนนี่เป็นช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะแล้วถ้าเผื่อว่าการอธิบายพระสูตรในวันพฤหัสนั้นจบในตัวในช่วงวันศุกร์ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นเบาๆเป็นนิทานธรรมบทเนื้อหาที่น่าสนใจในคัมภีร์ที่เป็นคำอธิบายต่างๆเนี่ยมาอ่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังในเนื้อหาของนิทานเรื่องเล่าชาดกบ้างเรื่องธรรมบทบ้างนั่นคือในช่วงของวันศุกร์ส่วนวันเสาร์นั้นก็จะเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เป็นการศึกษาในพระไตรปิฎกเป็นทีละข้อละข้อไปทีละหน้าละหน้าไปซีรีส์ที่ข้าพเจ้าทำอยู่กับคุณเตือนชัยสินธุวณิชนั่นคือในวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะนำคำถามของท่านผู้ฟังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาพูดคุยตอบกันในวันอาทิตย์กับคุณเตือนใจอีกเหมือนกันส่วนในวันจันทร์นะหวังก็คิดว่าในช่วง10นาทีแรกก็จะนำพาในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอย่างนี้แหละส่วนที่2ของรายการในช่วงวันจันทร์ก็จะเป็นการนำเนื้อหาธรรมะที่เป็นตัวบทเป็นหัวข้อเช่นขันธ์5อริยสัจ4 เรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ใดๆเรื่องที่เป็นข้อหมวดธรรมะมาอธิบายมาทำความเข้าใจในตัวบทในรูปแบบของศัพท์ทางศาสนาคือในช่วงที่2ของวันจันทร์วันอังคารก็จะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบจะพูดถึงการพิจารณาทางส่วนของสมาธิบ้างปัญญาบ้างสมถวิปัสสนาสมาธิทำอย่างไรพิจารณาอย่างไรคือการปฏิบัติที่นี้ที่เป็นรูปแบบเต็มๆไปเลย1ชั่วโมงนี่คือในวันอังคารส่วนวันพุธวันนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งท่านฟังคือจะมีการนำปฏิบัติสัก10ถึง15นาทีในช่วงต้นช่วงแรกช่วงที่2ก็จะนำเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันปัญหาที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันเรานำธรรมะจะไปใช้ได้อย่างไรนี่คือในช่วงวันพุธคิดว่าในรอบสัปดาห์หนึ่งนี้ก็จะทดลองการเปลี่ยนรูปแบบของรายการนี้ดูท่านผู้ฟังมีความเห็นมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งต่างๆใดๆอย่างไรสามารถส่งกันมาได้โดยส่งมาที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ช่วงนี้ท่านผู้ฟังเราก็มีการออกแบบสำรวจเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการฟังเนื้อหาที่ต้องการฟังเป็นอย่างไรซึ่งเซอร์เวย์แบบสำรวจนี้ท่านฟังเราก็ยังเปิดให้ทำอยู่จะเปิดสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ท่านฟังเพราะตอนนี้ก็ยังมีผู้กรอกเข้ามาอยู่ทุกวันทุกวันแล้วก็ผู้ที่กรอกนี้ก็จะได้รับแผ่นบังธรรมะที่เป็นอีบุ๊กที่ข้าพเจ้าได้ขีดเขียนเอาไว้ทำไว้ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาจะได้รับผังธรรมะเป็นอีบุ๊กนี้ฟรีท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปกรอกหรือทำแบบสำรวจนี้ก็ขอความร่วมมือไปกรอกแบบสำรวจโดยไปที่ haisok.net haisok.net หรือว่าทางหน้าเว็บไซต์ pyotama.com เนี่ยก็สามารถเข้าได้เหมือนกันจากทาง pyotama.com คือตั้งแต่เราทำแบบสอบถามมาเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้ข้อมูลพอสมควรก็จึงมีความคิดนึกในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเป็นไปในลักษณะที่ได้แจ้งไปนี้ก็จะลองทำดูสักเดือน2เดือนสักพรรษาหนึ่งสักซีซั่นหนึ่งสักฤดูหนึ่งว่ามีความเหมาะสมลงตัวกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะนำมาปรับเปลี่ยนพัฒนาปรับปรุงรายการของเราให้ดีขึ้นท่านฟังท่านฟังที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการสามารถที่จะไปที่เว็บไซต์ pyotama.com อย่างที่ว่าได้กรอกแบบสำรวจก็ที่ haisok.net หรือว่าถ้าท่านที่สะดวกทางการเขียนจดหมายไปรษณีย์ก็สามารถติดต่อได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ในวันนี้ประเด็นที่ต้องการจะพูดในเรื่องของธรรมะที่จะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับการเมืองในสถานการณ์ตอนนี้การเมืองนี่โอ้ฮอตมากเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันมากพรรคไหนจะได้พรรคนี้ได้แล้วใครจะตั้งเป็นรัฐบาลโอ้ยฉันอุตส่าห์เลือกพรรคนี้พรรคนี้ไม่ได้ฉันไม่ได้เลือกมันดันได้หรือพรรคที่ฉันต้องการได้นี่เป็นอย่างนี้นะลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองซึ่งแน่นอนทุกฟังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเกี่ยวไปในเรื่องการเกษตรเกี่ยวไปในเรื่องการค้าขายเกี่ยวไปในเรื่องการทหารเกี่ยวไปในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหุ้นเรื่องการตลาดโอ้เกี่ยวข้องไปหมดเพราะว่าแนวนโยบายมันไปทางไหนเนี่ยทุกอย่างก็ขับเคลื่อนไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างนี้เนี่ยธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนในลักษณะเอาตัวเรานี่แหละทุกฟังเราไม่ได้จะต้องพูดถึงนักปกครองว่าจะปกครองยังไงคนไหนจะมีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมอันนั้นเอาไปก่อนแต่เรื่องที่สำคัญก็คือว่าตัวเรานี่แหละทุกฝั่งที่ว่าบางทีเราเลือกกลุ่มนี้เราเลือกพรรคนี้โอ้ยได้เราดีใจเราเลือกอีกกลุ่มหนึ่งอีกพรรคหนึ่งโอ้ยเขาไม่ได้เราเสียใจความดีใจเสียใจนี่คือหนึ่งนะแล้วก็พอพวกที่ดีใจได้แต่เวลาทำงานไปก็จะถูกขัดขาบ้าง ถูกทิ่มแทงบ้างพวกนั้นไม่มีสิทธิ์ทำไมมาทำอย่างนี้คือเราจะสุขหรือเราจะทุกข์เนี่ยทำไมมันไปขึ้นกับสิ่งอื่นนี่คือประเด็นทำไมผลการเลือกตั้งมันมีผลให้เราสุขได้มันมีผลให้เราทุกข์ได้เป็นไปตามอำนาจของสิ่งภายนอกแน่นอนบางทีเราก็มีอุดมการณ์นะท่านฟังแบบว่าต้องกลุ่มนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นบางคนที่มีอุดมการณ์เนี่ยประเด็นคือถ้าเรายึดถือในสิ่งใดๆมากความยึดถือนั่นแหละจะให้เราเป็นทุกข์ฟังให้ดีนะมีหลายคนบอกว่าถ้าเรายึดถือบ้านยึดถือรถยึดถือลูกลูกนั่นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์บ้านนั่นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์รถนั่นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์ในที่นี้คุณยึดถือระบบการปกครองคุณยึดถือเพื่อนพรรคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกลุ่มนั้นจะทำให้เราเป็นทุกข์แต่จริงแล้วมันไม่ใช่งั้นนะไม่ว่าจะกลุ่มไหนบ้านรถลูกคู่ครองพรรคการเมืองกลุ่มคนไหนก็ตามเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมีนโยบายแบบนี้บ้างมีนโยบายแบบนั้นบ้างแต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยท่านฟังคือความยึดถือถ้าเรายึดถือในสิ่งใดมากความยึดถือที่มีมากนั่นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในประเด็นที่ว่าเรื่องการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีคนชนะคนแพ้จิตใจของเราเนี่ยจะรักษาอย่างไรนี่มันเรื่องธรรมะเต็มๆเลยเรื่องธรรมะเต็มๆในข้อที่1ก่อนทำฝังเอาสิ่งที่เรากินได้สิ่งที่เราใช้งานได้เลยคือ1เราต้องมีความสามัคคีกันคำว่าสามัคคีนั้นหมายถึงอะไรทำฝังหมายความว่าเราจะไม่ได้เห็นแก่ว่าสุขหรือเห็นแก่ว่าทุกข์แต่เราจะเห็นแก่ความที่จะลงกันได้เข้ากันได้คนเราเนี่ยนะพอพูดเรื่องที่มันลงกันไม่ได้ค่อยกันไม่ได้เนี่ยมันจะได้ทะเลาะกันมันจะได้เคืองกันพระพุทธเจ้าเคยเตือนไว้ทางฝั่งเวลาที่เราไปพูดคุยกับใครเนี่ยเรื่องไหนยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ถ้าพูดเรื่องนั้นนะมันจะเหมือนกับน้ำกับน้ำมันมันจะลงกันไม่ได้มันจะเข้ากันไม่ได้ยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้คุณจะเอาไข่มาใส่ทำเป็นน้ำสลัดให้น้ำกับน้ำมันมันเข้ากันมันก็ชั่วคราวโดยเฉพาะยิ่งบางทีคนในครอบครัวทางฝั่งกลุ่มหนึ่งพ่อเห็นว่าพรรคนี้ลูกนี่เอาพักนี้คนละพักกันข้างบ้านอยู่บ้านติดกันเรือนหลังนี้ก็เลือกพักนี้กลุ่มนี้เรือนหลังหนึ่งก็เลือกอีกพักหนึ่งกลุ่มหนึ่งตอนที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแต่พอพูดเรื่องที่ไม่ลงกันนี่ทะเลาะกันได้ความทะเลาะกันเนี่ยทุกฝั่งเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลธรรมสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะอกุศลธรรมคือความทะเลาะกันคือความบาดหมางกันการทิ่มแทงกันการปรารถนาร้ายให้กันเนี่ยมันเกิดจากอะไรเรามาวิเคราะห์ตรงนี้กันระหว่างแน่นอนเลยระหว่างนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้แล้วว่าทุกใดๆมีเนี่ยทุกนั้นมีเพราะตัณหาเป็นมูลมีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นปัจจัยปัญหาที่เราเจออยู่ในชีวิตนี้นะเช่นว่าเรื่องการเมืองยิ้มต้นเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นทุกอย่างนี้นะความทุกข์ความไม่พอใจความโกรธความขัดเคืองเกิดขึ้นที่ตรงไหนต้องมีตัณหาเป็นมูลแน่นอนแสดงว่าเราต้องมีความยึดถือมีตัณหาแล้วจึงมีอุปาทานใช่ไหมอุปาทานคือความยึดถือเนี่ยมีความยึดถือในจุดใดจุดหนึ่งความไม่พอใจความขัดเคืองกันความทะเลาะกันความวิวาทกันพุ่งพลุดโผล่งอกเจริญมาจากความยึดถือนี่แหละไม่ได้เจริญงอกมาจากสิ่งนั้นที่เราไปยึดถือนะเช่นถ้าเราพอใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอ่ะความยึดถือในสิ่งนั้นความชั่วใดๆจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความยึดถือนี่ทะเลาะกันก็เพราะระบอบนี้ทะเลาะกันก็เพราะเลือกคนนี้ถ้ายึดถือมากเท่าไหร่ยิ่งได้ต้องทะเลาะกันยิ่งได้ต้องเบียดเบียนกันเป็นหมงกว้างมากขึ้นเท่านั้นการทะเลาะเบียดเบียนกันเนี่ยบางทีก็ถ้ายึดถือไม่มากใช่ไหมมันก็จะหยุดได้แค่แบบทำไมต้องมาพูดไม่พูดก็ได้เงียบๆไปถ้าความยึดถือมากขึ้นไปสมมติในบุคคลนี้ในตำแหน่งนี้ในพรรคการเมืองนี้ในระบอบนี้จะมีความยึดถือมากขึ้นไปหน่อยนึง มันที่ว่าขัดเคืองแล้วก็วางได้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นขัดเคืองแล้วก็โกรธขึ้นมาถึงยึดถือมากขึ้นอีกไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ตอนนี้ความยึดถือหนาแน่นขึ้นใช่ไหมสิ่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาเลยนะไอ้เรื่องระบอบเรื่องกลุ่มคนเรื่องพรรคเรื่องอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราก็อยู่อย่างเดิมของเขาสมมตินะแล้วความยึดถือของเรามากขึ้นอย่างนี้ใช่ปะมันก็จะเริ่มปากขยับละแสดงความเห็นของฉันไม่เห็นด้วยความเห็นของเธอเป็นวาจาขึ้นมาแล้วถ้าสิ่งนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะระบอบก็เป็นอย่างนี้คนนั้นก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมสมมตินะแล้วความยึดถือของเราเพิ่มขึ้นใช่ปะไอ้ที่ว่าปากขยับแค่แสดงความเห็นของฉันไม่เห็นด้วยความเห็นของเธอมันก็จะเริ่มเป็นคำด่าคำว่าด่าว่าทิ่มแทงแล้วนี่แบบเสียดสีพูดให้เขาเจ็บใจนี่คือลักษณะที่ไม่ได้แค่แสดงความเห็นนะคือการแสดงความเห็นบางทีเป็นวจีกรรมที่ยังเป็นสุจริตอยู่คุณก็พูดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าความยึดถือมันมากขึ้นในสิ่งเดิมนั่นแหละความยึดถือมันมากขึ้นเนี่ยวจีกรรมที่แสดงออกไปนั้นก็จะเริ่มทิ่มแทงเสียดสีเอาเรื่องที่มันไม่ได้เป็นจริงความจริงมาพูดถึงพูดยังไม่มีที่หลักฐานอ้างอิงไม่รู้จักเวลาแหละวันนี้กินข้าวอยู่ก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นมิจฉาวาจาขึ้นมาแล้วนะทีนี้ถ้ายังมีความยึดถือมากขึ้นไปอีกอยู่นะในเรื่องเดิมนั่นแหละในระบบการปกครองในพรรคการเมืองในตัวบุคคลสักอันใดหนึ่งเนี่ยยึดถือมากขึ้นไปอีกเนี่ยนโยบายในนโยบายหนึ่งด้วยสิ่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่สมมตินะสมมติถ้ามันเหมือนเดิมแต่ถ้าความยึดถือเราเพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้มันจะคืบคลานไปถึงกายกรรมที่ว่าจะเป็นทุจริตได้ฆ่ากันก็ได้วางแผนทำร้ายไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมละเอาความชิบหายเอาความไม่ดีของคนอื่นนี่แหละเป็นที่ตั้งให้มันทำลายกันไปนั่นแปลว่าความยึดถือที่มากขึ้นและมากขึ้นความเป็นทุกข์ความเดือดร้อนความเบียดเบียนกันก็จะเป็นวงกว้างกันมากขึ้นมากขึ้นในการทำงานแบบนี้นะพอเรารู้การทำงานในข้อนี้แล้วเนี่ยเรามาลองสังเกตดูคือสังเกตดูจากด้วยใจที่เป็นกลางๆเนี่ยสังเกตดูจากด้วยใจที่เป็นกลางๆว่าถ้าคนกลุ่มไหนในครัวเรือนในหมู่บ้านในกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามเนี่ยที่เรียกว่าเขามีสิ่งที่เขายึดถือเนี่ยนะไปในทางเดียวกันใช่ป่ะมันก็ไปในลักษณะที่เป็นไปได้นะพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างว่าพวกโจรอ่ะพวกโจรเนี่ยที่ก็มีทิฏฐิมีความเห็นมีความยึดถือไปในแนวเดียวกันเนี่ยเขายังสามัคคีกันได้เลยสามัคคีกันได้เนี่ยนะเพราะว่าความยึดถือไปในทำนองเดียวกันความยึดถือที่ว่าไปทำนองเดียวกันเนี่ยไอ้สิ่งที่มันต่างกันเนี่ยมันก็จึงน้อยพอความยึดถือที่ต่างกันมันน้อยปัญหาในกลุ่มนั้นมันก็มีน้อยความสามัคคีเขาความดีเขาก็เกิดขึ้นด้วยนำฟังความดีอย่างความสามัคคียังเกิดขึ้นในหมู่โจรได้นี่เราดูด้วยใจเป็นกลางๆนะเพราะอะไรเพราะว่าเขายึดถือไปในทางที่ไม่ดีเหมือนกันบอกกันยึดถือไปในทางไม่ดีเหมือนกันลักษณะความต่างกันของความยึดถือที่มีอยู่ในจิตใจของแต่ละคนละคนเนี่ยความยึดถือที่ต่างกันนั้นมันเลยน้อยเพราะมันไปในทางเดียวกันในทางตรงข้ามทุกฝั่งถ้าว่าในกลุ่มคนไหนที่บอกว่าเขามีความเห็นแบบต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วความยึดถือเทียนไปต่างกันนั้นโดยสิ้นเชิงเนี่ยเขามีมากใช่ไหมปัญหานี้ต้องมากแน่นอนตอนเด็กทุ่มเถียงกันเถียงคอเป็นเอ็นบางทีลงไม้ลงมือเดินหนีไม่พูดด้วยกันเป็นปีๆอันนี้ต้องมีแน่นอนเพราะความยึดถือที่มากในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันในสิ่งที่แบบไม่ลงกันทีนี้เอาใหม่ในกรณีที่สามเมื่อวังถ้าบอกว่าเห็นในสิ่งที่ตรงข้ามกันนั่นแหละคนนี้ชอบพักนี้คนหนึ่งชอบพักหนึ่งที่ตรงข้ามกันเลยเห็นในแนวนโยบายที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยแต่ถ้าความยึดถือของเขาน้อยในสิ่งที่เขาเห็นต่างกันนั่นแหละปัญหาจะน้อยนะระวังจะสามารถหาสิ่งอื่นที่ลงกันได้เข้ากันได้เนี่ยและเข้ากันได้ยังสามัคคีกันได้คือคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยระวังเขายังสามัคคีกันทำไม่ดีได้เนี่ยนะเพราะว่าทิฏฐิที่เขาไปในทางเดียวกันใช่ไหมด้วยความที่ว่าเห็นไปในทางเดียวกันยึดถือมากในสิ่งนั้นเหมือนกันความแตกต่างกันความยึดถือของเขาเนี่ยมันน้อยเขาจึงสามัคคีกันได้คุณธรรมดีๆยังเกิดขึ้นได้เอาคิดดูแล้วกันนะเอาแล้วคนดีๆในโลกนี้อย่าลืมฟังที่ฟังธรรม ต้องการจะปฏิบัติธรรมเอ๊ะแล้วถ้าจะมาแบบทะเลาะกันขัดเคืองกันไม่พอใจกันทิ่มแทงกันไม่สามัคคีกันอย่างเงี้ยโอ้มันไม่ดีอย่างมากเลยคนชั่วยังสามัคคีกันได้แล้วคนดีทำไมจะสามัคคีเห็นลงกันไม่ได้ที่สำคัญในที่นี้คือความสามัคคีทางฝั่งเราจะต้องให้มีให้ได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะต้องลงกันได้มันต้องมีไอ้ความยึดถือที่มันจะมาด้วยนั่นก็คืออวิชชาความไม่รู้ไม่เห็นมันจะทำให้เราปิดตาเราบังตาเราไว้ให้เราไม่เห็นจุดที่มันจะเหมือนกันลงกันได้อย่างถ้าเราจะพูดคุยเรื่องราวที่มันจะแบบให้ขัดกันเราก็พูดจาเรื่องราวที่มันจะให้ลงกันซะเช่นเรื่องดินฟ้าอากาศโอ้เนี่ยอากาศร้อนนะเห็นตรงกันลำก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ปะเอาวันนี้อากาศดีนะเอาวันนี้รถติดนะคุยเรื่องการจราจรคุยเรื่องดินฟ้าอากาศนั้นฟังมันจะทะเลาะกันยากมันจะเห็นลงร่วมกันได้ง่ายแต่ถ้าเวลาไหนคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องศาสนาเนี่ยนะโอ้ยบางทีเห็นต่างกันบางคนก็ว่าพรรคนี้ดีนโยบายนี้ดีบางคนก็ว่าไม่ดีนะต้องเป็นอย่างนี้เรื่องศาสนานี่ก็เหมือนกันบางคนก็จะพูดเลยซ้ำว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาอย่าไปแตะต้องนะถ้าได้คุยเรื่องนี้เดี๋ยวได้ขัดกันได้แย่งกันเอาแล้วทำไมคนที่เห็นไปในทางเดียวกันเขาคุยกันได้ล่ะคนที่เห็นไปในศาสนาเดียวกันเขาคุยกันได้ล่ะคือมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องที่คุยอย่างที่ว่านี่ไงมันไม่ได้อยู่เรื่องการเมืองเรื่องการศาสนาเรื่องอะไรก็เอาถ้าสมมติเราคุยเรื่องการจราจรอย่างเงี้ยหรือคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะทะเลาะกันไม่ได้แต่คนมันเห็นต่างกันจริงๆแต่คนมันมีความยึดถือมากกันจริงๆมันก็ทะเลาะกันได้ประเด็นในที่นี้ก็คือว่าเราจะต้องไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นเราอยู่ในครัวเรือนเราอยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในพรรคเราอยู่ในกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยพูดในลักษณะไหนแล้วจะไม่ทะเลาะกันอันนี้ควรพูดถ้าพูดเรื่องนี้แล้วจะทะเลาะกันก็อย่าพึ่งพูดเรื่องนั้นถ้าพูดประเด็นนี้แล้วจะทะเลาะกันจะได้เถียงกันก็อย่าพึ่งพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องไหนตรงไหนก่อนที่มันจะลงกันได้เข้ากันได้ก่อนนี่คือสำคัญนี่คือพูดถึงเทคนิคนะท่านฟังที่ว่าเราจะนำธรรมะไปใช้งานได้เนี่ยการทำงานของจิตใจคนเป็นอย่างนี้ทะเลาะกันได้นี่ก็เพราะว่าเรื่องความยึดถือนี่แหละในสิ่งที่ไม่เหมือนกันเรื่องไหนที่ลงกันได้เข้ากันได้มันก็ไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะการพูดนี่สำคัญเอาพูดในเรื่องที่จะไม่ทะเลาะกันลงกันให้ได้เพราะนั่นเป็นคุณธรรมที่ดีทางฝั่งในความที่เป็นเพื่อนกันในความที่อยู่ในหมู่กลุ่มเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยต้องรักษาความสามัคคีไว้พูดกันในเรื่องที่จะเข้ากันได้ลงกันได้นี่เราสัมมาวาจาไปใช้ตรงนี้ก่อนจะพูดคุณแผ่เมตตาไปก่อนไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามที่จะลงกันได้หรือลงกันไม่ได้เนี่ยเจริญเมตตาไปก่อนนี่คือเทคนิคที่เราเอาไปใช้ได้นะเจริญเมตตาไปก่อนอย่างที่พาทำในตอนช่วงแรกของรายการจะพูดอะไรจะพูดเรื่องการเมืองใช่ไหมตั้งสติไว้ก่อนนะพูดไปแล้วคนนั้นจะฟังแล้วเคืองไหมหรือจะพูดในประเด็นที่มันจะsensitive ประเด็นที่มันจะแบบว่าขัดเคืองได้ตั้งสติไว้เรารู้นี่ใช่ไหมสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม่นานได้ระลึกดูรู้ว่าเออถ้าอันนี้มันจะไม่ดีเราอย่าพูดการที่เราหักห้ามจิตของเราได้ไม่พูดเรื่องนี้ที่มันจะกระเทือนใจกันขัดเคืองกันนั่นเป็นสัมมาวายามะทันทีการพูดใช้งานออกไปนั้นเป็นสัมมาวาจาทันทีแค่ว่าเราตั้งรักษาสติของเราไปได้เนี่ยนะคือสัมมาสติเกิดขึ้นปึ้งสัมมาวายามะสัมมาวาจาก็เกิดขึ้นตามมาทันทีนี่คือคุณเอาสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาวาจาไปใช้แล้วนะพอพูดออกไปความคิดนึกอะไรมันไม่ได้จะขัดเคืองกันน่ะมิจฉาสังกัปปะคือความคิดไปในทางปองร้ายไม่พอใจก็ไม่เกิดขึ้นในจิตของเขาไม่เกิดขึ้นในจิตของเรามิจฉากัมมันตะก็ละไปได้เกิดสัมมากัมมันตะขึ้นเขาพูดอะไรออกมาเออเป็นเรื่องที่มันจะลงกันได้เข้ากันได้อันนี้อร่อยไหมชอบกินอันนี้หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างทำงานเขาก็พูดออกมานี่ก็เป็นสัมมาวาจาก็เกิดขึ้น ในวาจาของเขาก็ไม่ได้บอกสติแตกพูดบ้าบอกมามิจฉาสติมิจฉาวาจาก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่เรื่องดีๆนะเราตั้งสติไว้เนี่ยเราดูให้ดีทั้งฝั่งเราจะตั้งสติไม่ได้เลยนะแบบจะลืมไปจะแบบจะแสดงความเห็นท่งๆออกมาแล้วก็จะไม่สำรวมวาจาถ้าเรามีความยึดถือมากความยึดถือที่มากเนี่ยท่านฟังอวิชชาตัณหามันมากแน่นอนมันก็จะแบบพูดโพร่งออกไปเลยไม่ได้แคร์ความคิดของใครเป็นลักษณะแบบความก้าวร้าวความไม่อ่อนโยนอ่อนนุ่มเพราะว่าจิตมันเผลอแล้วไม่มีสมาธิไงสัมมาสมาธิไม่เกิดขึ้นในจิตใจคนที่แบบวุ่นวายไม่สงบยึดถือมากคือถ้ายึดถือมากสติสมาธินี้ไม่มีแน่เอาใหม่ระหว่างเราต้องเห็นในแก่ความสามัคคีเพราะว่าคนในชาติเดียวกันคนในกลุ่มเดียวกันเอาต่อให้คนละชาติคนละภาษาคนละศาสนาคนละกลุ่มคนละผิวสียังควรจะต้องสามัคคีกันเลยเพราะอะไรท่านฟังเพราะว่าความไม่สามัคคีเพราะว่าความทะเลาะวิวาทบาดหมางทำร้ายกันเนี่ยมันไม่ดีกันทั้งสองฝ่ายเราก็จะเสียเขาก็จะเสียจะทำให้เกิดความแบบชิบหายกันไปทั่วหน้าคนทะเลาะกันคิดว่าฉันจะมุ่งเอาชนะคือถ้ามุ่งเอาชนะคือเราไม่ได้พูดถึงพรรคนั้นพรรคนี้เราพูดถึงตัวเราเลยเนี่ยถ้าสมมติเรายึดถือมากมันก็จะมุ่งแต่เอาชนะว่าฉันต้องชนะฉันต้องได้เพราะอะไรความยึดถือที่มากถ้าเราจะมุ่งเอาชนะบางทีมันเผลอสติไปลืมไปลืมความที่ต้องสามัคคีลืมความที่จะต้องพูดจาดีๆลืมความที่จะต้องมีความคิดดีให้กันเราอย่าลืมจะไม่ลืมนั่นก็คือมีสติถ้าไม่มีสติก็ลืมก็เผลอไปเพลินไปถ้าไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินก็คือมีสติขึ้นมามีสติระลึกถึงอะไรระวังระลึกถึงอะไรระลึกถึงความสามัคคีนี่ไงความสามัคคีนี่เป็นความดีระลึกถึงความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้อะนั่นคือระลึกถึงคำสอนที่ดีๆระลึกถึงธรรมะเป็นธรรมานุสติหรือเอาคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลก็ได้อะโอ้ท่านสอนไว้งี้เรื่องความสามัคคีเรื่องการให้คนดีเอาเราระลึกถึงความดีตรงนี้ระลึกถึงความดีตรงนี้ตึมนี่คือเป็นสัมมาสติทันทีเป็นสัมมาสติแล้วความยึดถือที่มันอาจจะเคยมีมากในการก่อนเนี่ยทุกฝั่งมันจะเบาบางลงบ้างเพราะว่าสตินี่คืออยู่ในส่วนของมรรคทุกฝั่งอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องเฉาะเป็นเครื่องขูดเป็นเครื่องล้างเป็นเครื่องกำจัดตัณหาอวิชชาความยึดถือได้ถ้าเรามีอำนาจของมรรคน้อยตัณหามันก็มากความยึดถือก็มากถ้าเรามีอำนาจของมรรคอยู่มากเช่นมีสติระลึกถึงความดีได้มีความกลัวความลายต่อบาปบ้างมีศีลมีสัมมาสมาธิอย่างนี้ไอ้ความยึดถือมันจะน้อยใช่ไหมความยึดถือน้อยตัวตนก็น้อยบางทีเราสามารถไม่ได้จะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่พวกพ้องแต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมได้เพราะอะไรความยึดถือในทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันน้อยลงถ้าเราจะมาระลึกถึงความดีคือความสามัคคีอย่างนี้เป็นต้นเอานี้เป็นตั้งเป็นธงไว้เลยเป็นหลักเอาไว้เลยเป็นคำสอนเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นเอานึกถึงจุดนี้ให้ที่ประเทศจะขับเคลื่อนไปได้ปัญหาแก้ไขได้ทุกคนอยู่กันเป็นสุขความสามัคคีนี้คืออันดับหนึ่งที่จะอยู่ร่วมกันได้ในครอบครัวอยู่ร่วมกันได้ในกลุ่มคนหมู่บ้านพรรคการเมืองอยู่ร่วมกันได้ทั้งประเทศอยู่ร่วมกันได้ทั้งโลกเลยนะหวังความสามัคคีเนี่ยนะถ้ามันขยายไปแผ่ไปเนี่ยมีสันติภาพคือ peaceful มีสันติสุขคือ harmony เกิดขึ้นแน่นอนเราเอาแค่ในใจของเราก่อนเริ่มจากในใจของเรานี้เริ่มจากในบ้านของเรานี้เอาสถานการณ์ที่อยู่ปัจจุบันนี้คือเรื่องการเมืองนี่เอาตรงนี้เลยถ้ามันจะได้ขัดกันใช่ไหมถ้ามันจะได้เคืองกันใช่ไหมตั้งสติไว้ก่อนสติไว้อยู่คนไหนอยู่กับเรื่องดีๆสักแน่หนึ่งในที่นี้คืออะไรเอาคุณธรรมคือความสามัคคีนี่แหละเราตั้งเอาไว้รักษาวาจาของเราให้ดีเ ักษาความคิดของเราให้ดีนี่เป็นหัวข้อนะของสัมมาวาจาของสัมมากัมมันตะของสัมมาสติในรายละเอียดคืออย่าพูดอะไรเรื่องที่เขาจะเกิดเคืองได้ก็พูดเรื่องอะไรที่มันจะลงกันได้เรื่องอะไรที่เราจะรั่วจะลงกันได้คือบางทีเรื่องปากท้องเรื่องการกินอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะลงกันได้ล่ะแต่บางคนมีลักษณะพิเศษเคืองกันเรื่องนี้อยู่ก็อย่าไปพูดเรื่องนั้นเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องการจราจรแต่บางทีมันลงกันได้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าบางคนมีพิเศษไม่ชอบเรื่องนี้เราก็อย่าพูดเรื่องนั้นยิ่งเป็นการรักษาวาจาของเราด้วยให้กล่าววาจาที่ไม่หยาบคายคือวาจาหยาบเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้ใช่แค่รูปแบบของภาษาว่าคุณอย่าใช้ภาษาพ่อขุนรามนะอุ้ยแต่ภาษาพ่อขุนรามในสมัยพ่อขุนรามนี่ก็ภาษาสุภาพนะแต่พอมาใช้ปัจจุบันนี้กลายเป็นรูปแบบภาษาที่ไม่สุภาพเป็นคำหยาบก็ว่าแต่คำหยาบไม่ได้กินความแค่รูปแบบของภาษาเท่านั้นยังกินความที่ความหมายของคำพูดด้วยว่าถ้าความหมายของคำพูดเนี่ยพูดด้วยเจตนาที่บอกว่าทิ่มแทงให้เขาเจ็บให้เขาแสบให้เขาเคืองนั่นคือวาจาหยาบทันทีแต่ในที่ว่ารูปแบบของภาษาจะฟังดูดีไม่ได้เป็นวาจาที่เป็นสมัยพ่อขุนรามแต่ว่ารูปแบบภาษาที่ฟังดูดีแต่ละความหมายหรือเจตนาเป็นลักษณะที่ทิ่มแทงเขาให้แสบๆคันๆขัดๆเคืองๆมีความไม่พอใจอันนี้คือวาจาหยาบเราอย่าพูดวาจาหยาบตั้งสติให้ดีนี่คือลักษณะการที่เราจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันในบริบทของเรื่องการเมืองในปัจจุบันนี้ได้นี่คือข้อที่1ท่านฟังความสามัคคีที่จะทำให้เกิดได้ต้องอาศัยสัมมาสติสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอยู่ในนี้ก็จะละความยึดถือที่เป็นไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ความยึดถือที่มันมีมากไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะทำให้เราสุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งแน่นอนมันไม่ดีอยู่แล้วความสุดโต่งแต่ถ้าเราอาศัยความสามัคคีตั้งเป็นธงไว้ทำให้เกิดสัมมาสติสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วเป็นต้นเนี่ยความยึดถือน้อยลงน้อยลงจิตใจที่มันจะแบบว่าไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะไม่เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นแล้วความสามัคคีที่เราตั้งเป็นธงไว้นั้นมีได้เพราะความยึดถือที่ลดลงเพราะมรรคที่เจริญขึ้นนี่คือในประเด็นที่หนึ่งนะเรื่องของความสามัคคีเรื่องที่สองดูฟังคนที่มีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยสามารถที่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมได้มากกว่าประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมในที่นี้ก็คือประโยชน์แก่ครอบครัวทั้งหมดประโยชน์แก่ในคนในหมู่บ้านทั้งหมดหรือคนในกลุ่มนี้ทั้งหมดประโยชน์แก่คนในชาติทั้งหมดประโยชน์แก่คนในโลกทั้งหมดเขาจะเล็งเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยเป็นหลักก่อนที่จะเล็งเห็นประโยชน์ส่วนตนคนที่มีธรรมะนี่จะเป็นอย่างนี้นะมันธรรมะตรงไหนที่จะให้เป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยฉันจะต้องเอาวันนี้ฉันจะต้องได้อันนี้คือมันทิ้งไปไม่ได้มันยึดถือไงความยึดถืออย่างที่ว่าเนี่ยเป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งแห่งความชั่วร้ายปัญหาอะไรต่างๆโลกาวินาศเนี่ยเพราะว่าความยึดถือตัณหานี่แหละมันมาด้วยกันก็พัฒนาปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นความชั่วปัญหาในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในสังคมในปัจจุบันนี้บทบาทที่เราพูดถึงนี่คือในเรื่องของการเมืองดีกว่าในข้อที่2เราจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคนที่ว่าไม่มีธรรมะเนี่ยจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวซะก่อนประโยชน์ส่วนตัวนี่หมายความว่าชื่อเสียงบ้างตำแหน่งบ้างเงินทองบ้างยศถาบรรดาศักดิ์บ้างพวกนี้คือเรื่องของกามคนที่ท่านในจิตใจชุ่มอยู่ด้วยกามถูกกามกุมหัวใจแล้วเนี่ยจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวซะก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนแต่ถ้าเราลดเรื่องของกามลงได้นี่ก็ธรรมะใช้งานแล้วนะเพราะมรรค8เนี่ยจะกำจัดเรื่องกามนี้โดยเฉพาะพอกำจัดเรื่องกามเอากามลงลดลงลดลงลงเอ่ยความที่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจะน้อยลงน้อยลงจิตใจเขาจะน้อมไปในการที่จะหลีกออกจากกามเลี่ยวจากกามนี่หมายถึงอะไรเฉพาะเจาะจงชื่อเสียงบ้างตำแหน่งบ้างเงินทองบ้างผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งบ้างอันนี้เราจะ น้มน้อมออกไปจากประโยชน์ส่วนตัวแต่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในความที่คนอื่นจะได้รับประโยชน์ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องของคนอื่นก็สามารถที่จะเห็นเสียสละประโยชน์ส่วนตัวนี้ได้ความเสียสละตรงนี้แหละท่านฟังคือมันเป็นเรื่องตรงข้ามกับเรื่องของกามเพราะว่ากามเนี่ยจะไม่เอาแต่ได้เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าเสียสละได้ประโยชน์ส่วนตัวก็จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเรื่องของธรรมะจึงมีมาแทรกในจุดนี้ว่าเราต้องละกำจัดกามที่อยู่ในจิตใจของเราได้พอเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจิตใจเรามีความเสียสละไม่ได้จะเอาประโยชน์เข้าตัวมากเนี่ยนะคือถ้าลดได้มากเท่าไหร่ปัญหาก็ลดลงเท่านั้นถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากเท่าไหร่ปัญหาเรื่องราววิวาทกันก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นประเด็นที่สองในที่นี้คือว่าเราจะตั้งจิตไว้อย่างไรล่ะในการที่จะให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมได้คำตอบในคำถามนี้ก็คือละเรื่องของกามไม่ได้กามเนี่ยคือความยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นและกายที่ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์สิ่งที่เราได้รับมาจากเช่นข่าวเป็นอะไรเป็นเสียงผ่านมาทางไหนหูภาพนั้นนี้เขาโชว์มาให้ดูเป็นวิดีโอเป็นอะไรเป็นรูปผ่านมาทางไหนตาความคิดนึกที่เกิดขึ้นปรุงแต่งสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอะไรธรรมารมณ์รับรู้ได้ทางไหนทางใจคือมโนสิ่งนั้นที่ผ่านมามันเป็นกามสัญญาได้ให้เกิดความกำหนัดได้ยินดีได้พอใจได้ถ้าเราละตัดกามตรงนี้ได้การที่จะเห็นแก่ประโยชน์ว่าฉันต้องได้กลุ่มนี้ต้องได้พวกนี้ต้องได้มันจะลดลงละกามได้ก็ละประโยชน์ส่วนตนได้เกิดความเสียสละได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมได้โดยเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะต้องเป็นการถูกเอาละเอาเปรียบมันไม่ใช่ทุกฝั่งบอกว่าการที่ถูกเอาละเอาเปรียบนี่คือเราคิดว่าเราต้องเสียอะไรไปคนที่ยังมีความกำหนัดยินดีอยู่ด้วยกามเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาต้องเสียอะไรไปแล้วเขาก็จะคิดว่าฉันถูกเอาละเอาเปรียบนี่มันไม่ยุติธรรมรายเพราะยังมีความกำหนัดในกามอยู่ยังมีความยินดีในกามอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งฝั่งเราก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าบางทีการเอารัดเอาเปรียบการถูกโกงมันก็มีในโลกนี้คือความไม่ยุติธรรมการฉวยโอกาสการที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคนอื่นเนี่ยบางทีก็ยังมีแต่ไม่ได้บางทีก็ได้รับการเบียดเบียนอันนี้เรากำลังพูดถึงในบริบทเรื่องของการเมืองนะที่ว่าในครอบครัวของเราเนี่ยจะทำไงให้อยู่เป็นสงบสุขประเด็นที่สองที่ต้องการพูดในเรื่องของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็คือเรื่องของกามมันจะแก้กันได้มันจะแก้กันได้ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังทุกฝั่งในประเด็นเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องของกิเลสเรื่องของกามเรื่องของตัณหาเรื่องของวิชาเนี่ยมันดักเราไว้ทั้งสองด้านทุกทิศทุกทางคือถ้าว่าเราปลดตรงนี้เห็นว่าให้มีความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมบางทีมันก็มากินเราเอาเราทั้งว่าเอ้ยฉันถูกหลอกเปล่าวะฉันถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเปล่าเนี่ยบางทีมันก็จะมากัดกินกลุ่มรุมหัวใจของเราแต่เราว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่อย่างดีเนี่ยสมาธิรักษาไว้ให้ดีนี่จิตใจของเราเนี่ยก็จะไม่เขวเป๋ไปในทางที่ไม่ดีนั้นได้ข้อที่ต้องสังเกตไว้อีกประการหนึ่งทุกฝั่งในเรื่องนี้ก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทุกฝั่งมันไม่ได้อยู่จะเที่ยงแท้แน่นอนเป็นจีรังยั่งยืนตลอดการหรอกไม่ได้คำพูดของเราเองเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ก็มาสถานการณ์นี้มาเขาว่าไงคือคนเราก็ต้องมีหลักการนะอย่างหลักการในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็ต้องมีแล้วจะมาบอกว่าเดี๋ยวศีลก็ไว้ก่อนละกันในตอนนี้ต้องไม่มีศีลต้องไปเข้ากับคนนั้นอันนี้ไม่ใช่นะคือต้องระวังในเรื่องของความดีในความหมายของตามมรรคแปดกับความดีในความหมายของแบบหลักการใดหลักการหนึ่งทีมคนบอกว่าการปกครองระบอบเชื้อเพลิงดีไอ้ที่ว่าดีเนี่ยบางทีมันให้ความหมายไม่ถูกต้องกันเพราะว่าสมัยก่อนที่เขาไม่ได้ปกครองระบอบประชาธิปไตยเขาเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างเงี้ยบ้านมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็ปฏิบัติตามมักได้นั่นก็คือดีไง ดีตามอะไรเราต้องเกณฑ์ในการวัดนี้ต้องระวังไม่ใช่ว่าดีตามอุดมการณ์ดีตามอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีมรรคแทรกอยู่ตลอดเพราะนั้นอริยมรรคคือองค์8นี่ท่านฟังสามารถที่จะนำมาใช้งานในเรื่องนี้ได้เต็มๆเลยในเรื่องนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งคำพูดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องรักษาไว้ให้มันดีคำว่าดีนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่คำว่าดีนี้ต้องอยู่ในเส้นทางคือมรรค8ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทองค์ประกอบอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามรรค8เลยนี่ต้องถือเป็นต่างคำพูดคำอะไรต้องเป็นสัมมาวาจาการคิดนึกก็อย่าไปให้เป็นมิจฉาสังกัปปะการกระทำอะไรก็ต้องให้เป็นสัมมาชีวะสัมมากัมมันตาไปเราจะทำพวกนี้ได้ต้องมีสติระลึกถึงความดีไว้ตลอดอย่างที่ว่าไปนี้ตอนนี้คือรายการธรรมรับบรุณหวังต่ออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในรูปแบบของรายการที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี้คือในช่วงแรกจะมีสัก10-15 นาทีที่ให้มีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในช่วงต่อมาช่วงที่2ของวันพุธนี้คือนำปัญหาเรื่องราวที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยอภิปรายกับท่านฟังว่าเราจะนำธรรมะมาสอดแทรกใช้งานได้อย่างไรในรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนี้ท่านฟังมีความเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆที่จะเพิ่มเติมก็ขอให้ส่งกันมาได้โดยไปที่เว็บไซต์ pyotaman.com หรือว่าตอนนี้เราก็มีการรันเซอร์เวย์อยู่สอบแบบสอบถามสำรวจอยู่ที่ haisok.net วันนี้ก็เวลาหมดแล้วทุกฝั่งพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร